าถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวนะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องกะโหลกเด็กครับเรื่องกะโหลกเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่สาวคุณณรงค์เล่าให้แกฟังว่าพี่สาวเนี่ยไปเจอมาเมื่อไปทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงรายในช่วงที่อายุ30ปีแกแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่ต่อมาก็แยกทางเลิกร้างกันไปคนละทางเสร็จแล้วก็ได้เดินทางกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดสมุทรปราการตราบจนกระทั่งทุกวันนี้บ้านที่พี่สาวเช่าอยู่ที่เชียงรายเนี่ยเป็นบ้านไม้เก่าๆไม่ว่าใครที่ได้เห็นบ้านหลังนี้แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นบ้านที่ดูน่ากลัวขนาดแม่เนี่ยไปเยี่ยมพี่สาวเห็นบ้านหลังนั้นทีแรกก็ขนลุกสู้ไม่กล้าเข้าไปต้องยืนทำใจอยู่หน้าบ้านพักใหญ่พอตกกลางคืนแม่ก็นอนไม่หลับที่นอนไม่หลับก็เพราะว่าแม่เกิดได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงเด็กนั่นส่งเสียงกระซิบกระซาบอะไรบางอย่างแม่ฟังทีแรกก็ฟังไม่รู้เรื่องจนได้ยินหลายหนเข้าถึงได้จับความได้ว่ากำลังขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างแม่ก็กลัวมากนอนไม่หลับแต่ก็ไม่กล้าออกจากห้องไปปลุกพี่สาวเพราะมันดึกมากแล้วแม่ก็นอนหลับหลับตื่นตื่นจนเช้าแต่ก็ไม่ได้รีบเล่าให้พี่สาวฟังจนกระทั่งตอนเย็นพี่สาวกลับมาจากทำงานอยู่กันสองคนแม่ก็เล่าเรื่องที่ได้ยินเสียงเด็กร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็เล่าว่าตอนกลางวันนะแม่ไม่กล้าอยู่ในบ้านนะต้องไปออกไปอยู่ข้างนอกที่ไม่กล้าอยู่ก็เพราะว่าพอคนในบ้านไปทำงานกันหมดแล้วแม่ก็ได้ยินเสียงนั้นอีกเสียงเหมือนจะดังออกมาจากใต้พื้นบ้านพื้นบ้านเป็นไม้กระดานบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวปลูกสร้างเตี้ยๆยกพื้นสูงจากพื้นดินไม่มากนักเสียงที่ดังนั้นก็เลยเหมือนมันดังขึ้นมาใต้พื้นกระดานพี่สาวได้ฟังก็ตกใจก็บอกแม่ว่าก็รู้สึกเหมือนกันว่าบ้านหลังนี้มันน่ากลัวเพื่อนๆก็มาพูดแต่ว่าสามีไม่สนใจไม่กลัวด้วยแม่กับพี่สาวก็เลยไม่เล่าเรื่องที่แม่เจอให้ฟังนอกจากเขาไม่เชื่อแล้วยังชอบดูถูกคนที่เชื่อด้วยหาว่างมงายแม่ไปค้างอยู่สองคืนก็กลับเพราะทนอยู่ไม่ได้ส่วนพี่สาวหลังจากที่แม่กลับแล้วก็คอยระวังตัวอยู่ต้องจุดธูปบอกว่าขออาศัยอยู่ชั่วคราวไม่ได้คิดจะมาทำไม่ดีอะไรที่บ้านหลังนี้หรอกขออย่ารบกวนเลยอยู่มาคืนหนึ่งพี่สาวก็ฝันว่ามีเด็กผู้หญิงหน้าตามอมแมมอายุสักหกขวบมาหาบอกว่าตัวเองอยู่ที่บ้านหลังนี้ขอให้ช่วยด้วยพี่สาวก็ถามว่าจะให้ช่วยยังไงเด็กบอกว่าทรมานเหลือเกินอยากไปเกิดแต่ไปไม่ได้ติดอยู่ที่ใต้ถุนบ้านพี่สาวก็ตกใจตื่นคิดทบทวนว่าแม่ก็เคยบอกว่าได้ยินเสียงดังมาจากใต้บ้านมันสอดคล้องต้องกันคงจะเป็นความจริงแต่ก็ไม่กล้าเล่าให้สามีฟังเรื่องนี้พี่สาวว่านะแต่ว่าโทรหาแม่เล่าให้ฟังให้แม่ฟังแม่ได้ยินแล้วก็บอกกับพี่สาวบอกว่าคงจะคนเดียวกันแน่นะคนเดียวกันที่ขอให้แม่ช่วยแม่น่ะร้อนใจมากอยากจะให้พี่ช่วยเหลือแต่จะช่วยยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันแม่ก็แนะให้พี่ไปหาคนทรงหรือว่าหมอดูเนี่ยให้ช่วยดูให้พี่สาวก็ชวนเพื่อนผู้หญิงที่เป็นรุ่นพี่ทำงานอยู่ด้วยกันที่บริษัทไปกันในวันหยุดโดยไม่บอกให้สามีรู้พากันไปหาคนทรงคนทรงก็บอกว่าใต้บ้านนั้นนะมีศพเด็กฝังอยู่เพื่อให้แน่ใจก็ไปหาหมอดูอีกคนนึงก็ได้คำตอบมาคล้ายๆกันพี่สาวก็เลยไปบอกเจ้าของบ้านเช่าให้รู้เรื่องนี้เจ้าของบ้านนี่ไม่ใช่เจ้าของดั้งเดิมบ้านหลังนี้เขาซื้อต่อมาอีกทีก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นมายังไงทีนี้มันอยู่ใต้บ้านแล้วจะทำยังไงอ่ะบ้านก็ใต้ถุนเตี้ยแค่มุดเข้าไปได้เท่านั้นจะขุดก็คงลำบากแย่แต่เจ้าของบ้านก็รับปากว่าจะจัดการเรื่องนี้รู้ถึงสามีพี่สาวเพราะว่าเจ้าของบ้านที่มาบ้านมาคุยกันเรื่องนี้พอเขารู้เท่านั้นเขาก็ว่าพี่สาวต่อหน้าเจ้าของบ้านเลยหาว่าหาเรื่องหาราวเปล่าๆอยู่ดีไม่ว่าดีเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่เห็นมีอะไรนะถ้ามีอะไรเขาก็ต้องรู้สิเขาว่าพี่สาวเนี่ยคิดมากไปเองแล้วก็ยังลามปามถึงแม่ด้วยเขาก็ต่อว่าพี่สาวอย่างไม่ไว้หน้าเลยพอเจ้าของบ้านกลับไปแล้วพี่สาวก็บอกกับเขาว่าไม่ได้คิดไปเองแต่ฝันอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไปหาหมอดูกับคนทรงมาแล้วเขาก็พูดตรงกันด้วยเขาก็ว่าไม่ว่าคนทรงหรือหมอดูมันก็ฟังจากที่พี่สาวเล่าแล้วก็พูดจากข้อมูลที่พี่สาวให้เขาไปนั่นแหละพี่สาวเนี่ยชวนเขาย้ายแต่เขาไม่ย้ายพี่สาวบอกเขาว่าถ้าไม่ย้ายก็นอนไม่หลับอ่ะไม่สบายใจเขาก็ด่าว่าพี่สาวอีกอย่างเสียเสียหายหายว่ามัวแต่เชื่อเรื่องงมงายอย่างเงี้ยถึงไม่เจริญล้าหลังโง่เง่าเป็นเต่าล้านปีเขาด่าว่าจนพี่สาวร้องไห้เลยเสร็จแล้วเขาก็ไม่สนใจ